श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पूर्व श्लोक में यानी 16वें श्लोक में ये बताया गया कि अधिष्ठानादि पांच कर्म के निर्वर्तक होने पर भी जो केवल शुद्ध आत्मा को ही मानता है कर्ता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता और कर्म का वास्तविक रहस्य भी उसे ज्ञात नहीं है, इसलिए वह दुर्मति है। शास्त्र आचार्य और न्याय कृत जो संस्कार है वह उसके अंदर नहीं है। शास्त्र यानी वेदांत, वेदांत शास्त्र आचार्य और न्याय से असंस्कृत बुद्धि तो जो केवल आत्मा को कर्ता समझता है उसे भगवान ने कहा कि वो दुष्टमति है, दुर्मति है। प्रश्न हुआ कि सुमति कौन है फिर, तो उत्तर होगा कि जो सम्यक दर्शी है वह सुमति है, विपरीत दर्शी कुमति है, दुर्मति है। तो सुमति होगा जो यथार्थ दर्शी है उसे कहा जाएगा सुमति। तो यथार्थ दर्शित्व तो बताया जा रहा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते से। पूर्वार्ध में सुमतित्व का प्रयोजक यथार्थ दर्शित्व तो बताया गया, वह है कि यस्य तत्वदर्शिन अहंक कृतः यानि मैं करता हूँ ऐसा भाव यानि निश्चय जिसका नहीं है, स्वयं में यानि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व जो नहीं देख रहा है। यस्य नाहंकृतो भाव, इसमें अहम शब्द से लेना है पूर्व श्लोक में केवल आत्मा शब्द से जिसको लिया गया उसे। पूर्व श्लोक में केवल आत्मा शब्द से ग्रहण किया गया शुद्ध आत्मा को, इसलिए मैं यानी शुद्ध आत्मा उसमें कर्तृत्व जो नहीं देख रहा है उसे कहा जाता है यस्य नाहंकृतो भाव। इस शब्द से शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व अभिमान जिसका नहीं है, इसीलिए बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उसकी उपाधि भूता बुद्धि कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्म फल को स्वयं का अधिकार नहीं मानती उसमें, अनेक कर्म फल अधिकारित्व भी आत्मा में नहीं मान रही है जिसकी बुद्धि अहम इत्याकारक वृत्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा आस्पद नहीं है, कर्ता भोक्ता आत्मा को अहम वृत्ति आस्पद यानी आलंबन नहीं बना रही है, जिसकी अहम वृत्ति का आलंबन अकर्ता अभोक्ता आत्मा जिसका है, उसे कहा जाता है कि वह अहम कृत भाव से तथा कर्म फल से अलिपायमान बुद्धि वाला है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जिसकी अहंता का आस्पद बना है वह है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करता, वह सुमति हो जाएगा। जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त है कार्यक्रम संघात, उसमें अहम भाव करने से कर्तापना और भोक्तापना भासता है तत्तादात्म्यापन्न आत्मा में, और आत्मा का यथार्थ स्वरूप है इनसे असंश्लिष्ट। और भोक्तृत्व का प्रयोजक पहले बताया गया है पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते, इससे जो प्रकृतिस्थ पुरुष है वह भोक्ता है, यह बताया गया पहले। और यहाँ पर प्रकृतिस्थ आत्मा यानि कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा विषय नहीं बन रहा है। विषय न बनने के कारण माना जाता है इसे क्या कि यथार्थदर्शी शुद्ध आत्मस्वरूप ही उसकी अहंता का आस्पद होने से वह सुमति है। और ऐसा जो सुमति है, शु यानि शोभना मति यस्य, जिसकी मति शोभन है, सुंदर है, शुद्ध है, मति यानि अहम इत्याकारक वृत्ति, और उसकी सुंदरता है, शुद्धि है कि वह सारे दोषों से रहित निर्दोष आत्मस्वरूप को विषय कर रही हो, तो माना जाता है उसे तो इस सुमतित्व का फल बताया जा रहा है। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, इससे कि जो हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, इससे बताया जा रहा है एक प्रकार से उस सम्यक ज्ञान का महात्म्य, प्रशंसा की जा रही है कि शुद्ध आत्मस्वरूप जिसकी अहंता का आस्पद है वह सम्यक दर्शी है, और सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि लोक दृष्टि से उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा समस्त लोकों का हनन यानि प्राणी मात्र का हनन हो जाए, तब भी उस हनन फल से यानि प्राणी मात्र की हिंसा से वह युक्त नहीं होता, न संबध्यते, हिंसा के फल से युक्त नहीं होता का मतलब उसे उस हिंसा जैसे पाप कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसका अपना निश्चय है कि न हन्ति, आत्मा हनन क्रिया का कर्ता, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है तो हनन क्रिया का भी कर्ता नहीं है, उसमें क्रिया मात्र का निर्वर्तकत्व ही नहीं। जो क्रिया का निर्वर्तक होगा वह उस क्रिया से होने वाले फल का भोक्ता बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो उसके दृष्टि में जो स्वरूप मय के रूप में स्फुरित हो रहा है, उस स्वरूप में किसी भी क्रिया का कर्तृत्व न होने से हनन क्रिया का कर्तृत्व भी नहीं है। इसलिए तत्व दृष्टि से सुमति के पास जो दृष्टि है उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि न हन्ति न निबध्यते। और दूरमति की जो दृष्टि है उसके दृष्टि में वो स्वयं दूरमति के दृष्टि में जैसे कार्यकरण संघात रूप है, ऐसे ज्ञानी भी दूरमति के दृष्टि में ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यकरण संघात रूप ही होने से उस दूरमति के दृष्टि से कहा जा रहा है कि हत्वापि का मतलब दूरमति के दृष्टि में ज्ञानी की उपाधि के द्वारा सर्व प्राणियों का हनन रूप महान पाप होने पर भी, और ये पाप उपलक्षण है सारे कर्मों का, न हन्ति न निबध्यते, उन सब कर्मों का वह तत्व दृष्टि से, तत्वज्ञानी के दृष्टि से, सुमति के दृष्टि से न तो निर्वर्तक है न तो उन कर्मों के फल का अधिकारी ही है। न हन्ति न निबध्यते से ये बताया तत्व दृष्टि से वह कर्ता भोक्ता नहीं है उन कर्मों का और कर्म फल का, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास जी ने कहा तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयो रसलेश विनाशो तद व्यपदेशात्। तो ज्ञानोत्तर कालीन जो अघ यानि पाप होते हैं उनका अश्लेष होता है, और ज्ञान से पूर्व में हुए जो अघ हैं उनका विनाश होता है। किससे? ज्ञान से। अकर्तृ अभोक्तृ निर्विकार चेतन मैं हूँ, यह बोध ज्ञानोत्तर काल में, इस बोध के उत्तर काल में होने वाले उपाधि के द्वारा कर्मों का लेप नहीं होने देता बुद्धि में, संश्लेष नहीं बनता। यही यहाँ पर न हन्ति न निबध्यते से बताया है। भाष्यकार भगवान इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, भाष्य को देखिए। यस्य शास्त्राचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मनो न भवति अहंकृतः यानि अहंकर्ता इत्येवं लक्षणो भावो यानि भावना प्रत्यय येते एव पंच अधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिता सर्वकर्मणां कर्तारो न अहम्। कहते हैं जिसका, तो यस्य सर्वनाम से किसको लेना है? तो वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र उपदेष्टा आचार्य का उपदेश तथा वेदांत सम्मत युक्तियां, इनसे उत्पन्न बोध से जन्य संस्कार से संस्कृत है बुद्धि जिसकी, उसे यहाँ पर यस्य शब्द से लेना है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मा है जो, यहाँ आत्मा शब्द बुद्धि का परामर्शक है। तो संस्कार से संस्कार युक्त बुद्धि जिसकी है उसे यहाँ पर यश शब्द से लेना है। उसे कह रहे हैं कि न भवति अहंकृतः यानी अहंकर्ता इत्येवं लक्षणो भावः यानी भावना प्रत्यय, तो मैं करता हूँ इत्याकारक भाव यानी भावना अर्थात प्रत्यय निश्चय जिसका नहीं है उसे कहा जाता है यश नहंकृतो भाव इन शब्दों से, क्योंकि शुद्ध आत्मस्वरूप के संस्कार से संस्कारित बुद्धि है, उसके दृष्टि में अहम अर्थ निर्विकार है अकर्ता है। तो जिसके दृष्टि में अहम अर्थ अकर्ता है वह मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करेगा। तो यश नहंकृतो भाव से बताया गया जिसे निर्विकार आत्मस्वरूप का ही करामलकवत बोध होने के कारण कर्तृत्व अभिमान नहीं है जिसके अंदर। और इसीलिए कहते हैं तो फिर किसको कर्ता मानेगा वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। तो कहते येते एव पंच अधिष्ठानादय अविद्यया आत्मनि कल्पिता सर्वकर्मणां कर्तारो, मैं तो इन सारे कर्मों का उपाधि के द्वारा होने वाले कर्ता नहीं हूँ अपितु समस्त कर्मों का कर्ता यानी निर्वर्तक जो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम इस श्लोक में बताए गए पांच हैं अधिष्ठानादि, वे ही समस्त कर्मों के निर्वर्तक हैं, वे ही कर्ता हैं निष्पादक हैं। न अहम, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। उस समय ना हम कहते समय अहम अर्थ है केवल आत्मस्वरूप शुद्ध आत्मस्वरूप, वह इन कर्मों का निर्वर्तक नहीं है ऐसा जिसका निश्चय है अधिष्ठानादि से सारे कर्म हो रहे हैं, चाहे वो न्याय यानि शास्त्रविहित कर्म हो विपरीत यानि शास्त्र निषिद्ध कर्म हो, वे सब के सब अधिष्ठानादि पांचों से ही संपन्न हो रहे हैं, मैं इनका निर्वर्तक नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हैं इनके निर्वर्तक नहीं हो? तो बताया जा रहा है कि अहंतु तद व्यापाराणाम साक्षीभूतः, मैं तो तद व्यापाराणाम यानी अधिष्ठानादि तथा अधिष्ठानादि का जो व्यापार है कर्म न्याय विपरीत समस्त कर्म ये हैं, तत् शब्द से ग्राह्य हैं अधिष्ठानादि, तो सब व्यापार अधिष्ठानादि का मैं साक्षी हूँ। तो तद व्यापाराणाम साक्षीभूतो अहम्, और इन सबसे असंश्लिष्ट हूँ ऐसा मुझे मुंडक श्रुति बताती हैं। इसलिए मुंडक श्रुति यहाँ पर बताई जा रही है कि अप्राणो ह्यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः परः, अप्राणः इसमें प्राण है सर्व क्रियाशक्तिमान उपाधि, क्रियाशक्तिमत्व प्राण में है और ज्ञान शक्तिमत्व मन में है, तो ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के आश्रयभूत मन एवं प्राण इन उपाधियों से मैं असंश्लिष्ट हूँ, अप्राण हूँ, यानी क्रिया शक्ति आश्रय प्राण रूप उपाधि से असंश्लिष्ट हूँ, प्राण के साथ मेरा तादात्म्य नहीं है, मैं अपने आप को प्राण स्वरूप नहीं समझ रहा हूँ। जो प्राण स्वरूप होगा, प्राण के साथ तादात्म्य अभिमान करके प्राण रूप ही अपने आप को भ्रांति से समझ रहा होगा, वह फिर समस्त क्रिया का आश्रय प्राण के साथ तादात्म्य करने के कारण अपने आप को समस्त क्रियावान समझेगा, क्रियाशक्तिमान समझेगा, समस्त क्रियाओं के निर्वर्तन की शक्ति अपने में समझेगा, जो प्राण का धर्म है सर्व क्रिया शक्ति, वह अपने में समझेगा, और जिसमें क्रिया शक्ति होगी वह क्रिया का निर्वर्तक भी होगा। क्रिया शक्ति है प्राण में, और प्राण के साथ अविद्या से तादात्म्य करके प्राण को ही जो मैं समझ रहा है वह असम्यक दर्शी है, वह अपने आप को क्रिया शक्तिमान समझने के कारण क्रिया का निर्वर्तक होगा। लेकिन यह तो प्राण से विविक्त अपने आप को समझता है, श्रुति बताती है कि तुम प्राण से असंश्लिष्ट हो, इसलिए अप्राण। और जैसे क्रिया शक्तिमत्व आत्मा में स्वतः नहीं है, वो प्राण में है, और उसके साथ तादात्म्य न होने से आत्मा क्रियाहीन है, ऐसे ज्ञान शक्तिमत्व भी जो लौकिक विषयों का ज्ञान, उन वह ज्ञान शक्तिमत्व भी मन का धर्म है, ज्ञान शक्तिमान मन है, और उस मन से भी प्राण के तरह ही असंश्लिष्ट मैं हूँ। इसलिए कहा कि अमना, अप्राणो ह्यमना। तो मन तथा प्राण रूपी जो उपाधियां हैं क्रिया ज्ञान शक्ति आश्रय रूपा, उनसे अतादात्म्य होने से, तादात्म्य न होने से मैं प्रमाता तथा कर्ता नहीं हूँ। आत्मा में प्रमातृत्व मन के साथ तादात्म्य होने से आता है, और शुद्ध आत्मा मन के साथ तादात्म्यपन्न न होने से उसमें प्रमातृत्व भी नहीं है। इसलिए अप्राणो ह्यमना, और जिस कारण से इन दोनों उपाधि से उपलक्षित समस्त उपाधियों से रहित हैं, कार्य रूप उपाधि से, उसके कारण शुभ्र हूँ मैं, यानि शुद्ध हूँ, आत्मा स्वतः शुद्ध है। और ये तो सूक्ष्म कार्य कोटि में आ जाते हैं मन और प्राण, तो कार्य रूप जो क्षर पुरुष है उससे असंश्लिष्ट होने पर भी 15वें अध्याय में बताया गया कारण उपाधि रूप जो अक्षर पुरुष है उससे तो संश्लिष्ट होगा। इस अभिप्राय से इस शंका का निराकरण करने के लिए श्रुति कहती है अक्षरात परतः परः, अक्षरात परतः परः। तो अक्षर शब्द से लेना वो का, जो अक्षर पुरुष गीता में बताया गया कारण उपाधि, और वो जो कारण उपाधि है वह कार्य की अपेक्षा पर है, इसलिए अक्षरात का विशेषण है परतः, यानी माया के परिणाम भूत जो आकाश आदि कार्य हैं उनकी अपेक्षा उनका परिणामी उपादान माया अव्यक्त पर है, इसलिए परतः अक्षरात शब्द से लेना है अव्यक्त को, जिसे महत परम अव्यक्तम इस कठ श्रुति में महत तत्व से भी पर बताया है, सूक्ष्म बताया है, व्यापक बताया है, अभ्यंतर बताया है। वह जो कार्य मात्र से सूक्ष्म, अभ्यंतर और व्यापक अक्षर है, यानी अव्यक्त है, उससे भी पर हूं मैं। अक्षरात परतः पर अव्यक्तात् पुरुष पर श्रुति जो बता रही है उसे यहां पर अक्षरात परतः पर शब्द से बताया गया, मुंडक में कठ में अव्यक्तात् पुरुष पर शब्द से बताया। वो जो अव्यक्त से पर पुरुष है वह वास्तविक आत्मा का स्वरूप है और वह जिसकी अहंता का आस्पद है उसके दृष्टि में आत्मा शुद्ध है, शुभ्र है, इस माया रूप उपाधि से भी असंश्लिष्ट होने से माया रूप उपाधिगत जो अशुद्धि है उस अशुद्धि से भी रहित है, शुभ्र है, और स्वतः उसमें कोई अशुद्धि है नहीं। आत्मा में अशुद्धि स्वतः नहीं है और अशुद्ध उपाधि से वह असंश्लिष्ट है इसलिए शुभ्र है। पूर्ववर्ती दो पद अप्राण और अमना, यह दोनों पद आत्मा को बता रहे हैं कार्य उपाधि से असंश्लिष्ट। अक्षरात परतः परह इसने बताया कि आत्मा कारण उपाधि से असंश्लिष्ट है। प्राण और मन से अक्षर पुरुष लिया गया, अक्षर शब्द से अक्षर पुरुष को लिया गया और आत्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत है, इसे बताया गया अप्राणो अमना। इसमें अशब्द जो नए है वो क्षर पुरुष से अति तत्व बता रहा है और अक्षरात परतः परह इसने अक्षर से परत्व बताया, इसलिए पुरुषोत्तम है आत्मा, शुभ्र है का मतलब। यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वो पुरुषोत्तम निर्दोष है, शुभ्र है, स्वतः शुद्ध है, अशुद्धि संपादक उपाधि से उसका कोई संश्लेष नहीं है इसलिए स्वतः अशुद्धि नहीं है और अशुद्धि संपादक अन्य उपाधि से भी उसका कोई संश्लेष न होने से आत्मा नित्य शुद्ध है। शुभ्र शब्द से मुंडक श्रुति ने बताया। और ऐसा जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसी को जो मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है वो कह रहा है कि तद व्यापाराणाम साक्षीभूतो अहंतु। तद व्यापाराणाम इसमें तत् का अर्थ है कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम अधिष्ठानादि पांचों, और इन अधिष्ठानादि पांचों के व्यापार सहित इन पांचों का साक्षी यानि उनसे असंश्लिष्ट उनको देखने वाला मात्र मैं हूं, ऐसा श्रुति कह रही है। और वो श्रुति से इस प्रकार संस्कार प्राप्त है निर्विकार आत्मा का जिसके बुद्धि में, उसे यश शब्द से लिया जा रहा है। कहा न कि शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मा है वो, मतलब वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप के संस्कार से संस्कारित बुद्धि है जिसकी, वह कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, उसके अंदर मैं करता हूं यह अभिमान नहीं होगा। माया, हाँ, माया अविद्या, हाँ, माया अविद्या मल रहित आत्मा शुद्ध है ऐसा आप कह रहे हैं, तो माया मल क्या है, अविद्या मल क्या है? तो माया का जो कार्य है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्ता, ये मायिक मल है, वो होता है ईश्वर में, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। यानी तत्पद वाच्यार्थ में जो सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता बताई है वो मायिक मल है, और अविद्यक मल है अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व जो त्वम पद वाच्यार्थ में है, और इन दोनों की उपाधि से विविक्त जब जहद अहजद लक्षणास है चेतन मात्र को लेते हैं सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता रूपी मायिक मल की प्रयोजक माया रूपी उपाधि से अलग कर लेते हैं तत्पद के लक्षार्थ को, माया रूपी उपाधि से विविक्त देखते हैं विवेक से, तो वह मायिक मल से रहित हो जाता है। सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता रूप जो मायिक मल है उससे, और आविद्यक मल जो अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता है उस अविद्या रूपी उपाधि से त्वम पदार्थों को विविक्त देखेंगे तो वह अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता रूप आविद्यक मल से रहित हो जाएगा। तो दोनों भी फिर चेतन चेतन है, उन दोनों चेतनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं है क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है, दोनों भी निर्विशेष चेतन है इसलिए वो एक है। तो माया अविद्या मल यानि सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता ये है। तो अप्राणो ह्यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः परः, इसलिए क्या हुआ कि केवल इस श्रुति के अनुसार मैं केवल हूं का मतलब शुद्ध हूं, अभिक्रिय यानी विकार रहित निर्विकार हूं इत्येवं पश्यति, ऐसा देखता है अपने आप को कौन, शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय से संस्कृत चित्त वाला अपने आप को इस प्रकार इन सब व्यापार अधिष्ठानादि का साक्षी केवल निर्विकार मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। उसे कहा जा रहा है कि उसके अंदर फिर मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं रहेगा, अपने आप को निर्विकार अनुभव कर रहा है जो, वह मैं करता हूँ इस अभिमान वाला नहीं होगा। इसे यस्य नाहं कृतो भाव से बताया, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, तो जब उसमें कर्तृत्व अभिमान ही नहीं है तो भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं रहेगा, वो अपने आप को उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों के फल का अधिकारी भी अनुभव नहीं करेगा। इसे बुद्धिर्यस्य न लिप्यते से बताया जा रहा है। तो द्वितीय पाद की व्याख्या करते भाष्कर भगवान, प्रथम पद की व्याख्या हो गई इत्येवम् पश्यति इति एतत् तक। बुद्धि यानि अंतःकरणम्, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते में बुद्धि शब्द का अर्थ है उपाधिभूत अंतःकरण। यस्य आत्मनः उपाधिभूता न लिप्यते, तो उपाधिभूत जो बुद्धि है आत्मा की वो लिपायमान नहीं होती। लिपायमान होने का अर्थ है न अनुशायिनी भवति। अनुशायिनी होना है उन कर्मों के फल से युक्त हो जाना, हर्ष विषादि से अपने आप को युक्त करना, ये उसकी हो सकती है जो अपने आप को सक्रिय अधिष्ठानादि के साथ तादात्म्य करके अधिष्ठानादि रूप ही देख रहा है। तो अधिष्ठानादि के कर्मों को अपने कर्म देख रहा है और उन अपने कर्म में न्याय कर्म है और वो अधिष्ठानादि के द्वारा संपन्न हुआ तो मानेगा कि मैंने किया। न्याय कर्म यानी धर्म, उसका फल जो होना है भविष्य में इंद्रादि रूप अभ्युदय, और वो इंद्रादि अपने आप को देख करके हर्ष रूप विकार से बुद्धि का विकृत होना अनुशायी होना है। अनुशायिनी बुद्धि हो गई माना जाएगा, लिपायमान हो गई कि मैं इस यज्ञ का निर्वर्तक हूँ जिसके फलस्वरूप इस शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग का राजा इंद्र बनूंगा, ऐसा अभिमान ये माना जाता है बुद्धि का लिपायमान होना, अनुशायिनी होना। और पाप कर्म हुआ, विपरीत कर्म शरीर आदि से हुआ और उन शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मान रहा है, तो उन पाप कर्मों का फल मुझे भविष्य में नरकादि की प्राप्ति होगी, इसलिए विषाद कष्ट बुद्धि में हो रहा है। तो माना जाता है कि अनुशायिनी बुद्धि हो गई। ऐसी अनुशायिनी बुद्धि नहीं होती कार्यक्रम संघात के द्वारा न्याय कर्म या विपरीत कर्म के निर्वर्तित होने पर भी, जो उन न्याय तथा विपरीत कर्मों के फल से मैं भविष्य में युक्त हो जाऊंगा, उनका भोक्ता बनूंगा, ऐसा जिसके बुद्धि में प्रत्यय नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, माना जाता है उसे बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, इन शब्दों से कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि न अनुशायिनी भवती। किस प्रकार अनुशायिनी नहीं होती तो अभिनय करके बता रहे हैं कि इदम् अहम् अकार्षम् तेन अहम् नरकम् गमिष्यामि इत्येवम् यस्य बुद्धि न लिप्यते। तो इदम् शब्द से नरक प्राप्ति का हेतुभूत जो विपरीत कर्म है उसे लेना, तो नरक प्राप्ति कराने वाला विपरीत कर्म मैंने किया है, विपरीत कर्म के निर्वर्तक अधिष्ठानादि पांचों में तादात्म्य करके समझ रहा है कि इनके द्वारा हुआ विपरीत कर्म मैंने किया। इदम् अहम् अकार्षम् मैंने किया, तेन अहम् नरकम् गमिष्यामि, और इस कर्म का कर्ता होने के कारण उसके फलस्वरूप मुझे नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा बुद्धि में निश्चय होना, ये है बुद्धि का अनुशायिनी बनना। इस प्रकार अनुशायिनी बुद्धि जिसकी नहीं होती, जैसे बुरे कर्म के लिए नहीं होती, ऐसे अच्छे कर्म के लिए भी नहीं होती, क्योंकि आत्मा को श्रुति कहती है न वर्धते कर्मणा नोकनियान, वह पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं, पाप कर्म से घटता नहीं, का मतलब वह उपचय अपचय धर्मी नहीं है, उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेषता से अतिशयता से युक्त वह सातिशय नहीं है, निरतिशय आत्मा निर्विशेष है, और ऐसा निर्विशेष आत्मा मैं हूँ ये निश्चय जिसका है उसकी बुद्धि पुण्य कर्म के फलस्वरूप अपने आप को बहुत बड़ा और पाप कर्म के फलस्वरूप सबसे निकृष्ट 84 लाख योनि में अनुभव नहीं करेगी कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले किसी भी व्यापार का फल अधिकारित्व अपने में नहीं देखेगी। ये यहाँ पर कहा कि बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ससुमति, ऐसा जो सम्यक दर्शी है उसे माना जाता है सुमति, दुर्मति तो है असम्यक दर्शी विपरीत दर्शी, और सम्यक दर्शी है सुमति। सपश्यति वह यथार्थ दर्शी है, उसके सुमति के यथार्थ दर्शन की प्रशंसा उत्तरार्ध में की जा रही है। हत्वापि स इमान लोकान सर्वान प्राणिनः इत्यर्थ। तो स यानी यथार्थ दर्शी सुमति इमान सर्वान लोकान, लोक शब्द यहाँ प्राणियों का परामर्शक है, तो इमान सर्वान लोकान यानी सर्वान प्राणिनः हत्वा अपि, तो समस्त प्राणियों का हनन रूप महान पाप भी उसके कार्यक्रम संघात से हो जाए, तब भी उस कार्यक्रम संघात में ये करते समय व्यापार हनन रूप व्यापार करते समय तादात्म्य अभिमान नहीं है, इसलिए उस समय भी निर्विकार आत्मस्वरूप का ही जिसकी बुद्धि ग्रहण कर रही है, अकर्ता ही जिसके बुद्धि में निश्चय है, तो उन कर्मों का फिर फल उसे नहीं भोगना होता। कर्तृत्व अभिमान तथा फलाभिसंधि पूर्वक किए गए कर्म का ही फल आत्मा को भोगना होता है। कर्म करते समय कर्म निर्वर्तक अधिष्ठानादि में तादात्म्य अभिमान यदि है तो उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो श्रुति कह रही शास्त्र कह रहा है वह है कर्म निर्वर्तन काल में अधिष्ठानादि को अपना स्वरूप समझ करके मैं करता हूँ इस अभिमान के साथ और फलाभिसंधि के साथ किया हुआ जो कर्म है उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और ज्ञान से ये अधिष्ठानादि में तादात्म्य अभिमान निवृत्त हो जाता है, इसलिए अधिष्ठानादि के व्यापार काल में भी अधिष्ठानादि में तादात्म्य अभिमान न होने से कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, और संसार के प्रति तो जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए ज्ञान के साधन काल में ही अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने से पहले ही तो फलाशक्ति उसके अंदर नहीं रहती, इसलिए फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ज्ञानी के उपाधि से कोई कर्म न होने से ज्ञानी के उपाधि के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले किसी भी कर्म का संश्लेष ज्ञानी के बुद्धि में नहीं होता, इसलिए कहा बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। तो हत्वापि सैमान लोकान न हंती, यानी हनन क्रियाम न करोति, और न निबध्यते यानी नापि तत्कार्येण अधर्म फलेन संबध्यते। तो लोक हनन रूप जो अधर्म है उसका फल जो नरकादि की प्राप्ति है उससे वह लिपायमान नहीं होता, न निबध्यते। अब हत्वापि स इमान लोकान न हंती, ये जो कह रहे हैं हत्वापि न हंती, इसमें विरोध प्रतीत हो रहा है। हत्वा इसमें क्त्वा प्रत्यय हनन क्रिया का कर्ता बता रहा है, और न हंती इसमें न उसका निषेध कर रहा है। तो एक ही में हनन कर्तृत्व और हनन कर्तृत्वाभाव, हनन क्रिया तथा हनन क्रिया का अभाव, ये विरुद्ध है, विरोध ग्रस्त हैं, इस प्रकार की शंका की जा रही है ननु इत्यादि से, कि ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम् उच्यते। कहते हैं प्राणियों का हनन करने पर भी न हन्ति ये जो कहा जा रहा है यह विप्रतिषिद्धम यानि विरुद्धम उच्यते। यद्यपि ये स्तुति है न हत्वापि, हत्वापि न हन्ति करके स्तुति की जा रही है, लेकिन स्तुति भी अविरुद्ध अर्थ कथन करके उपपन्न होती है, न कि विरुद्ध अर्थ कथन द्वारा। ये विरुद्ध अर्थ कथन होने से स्तुति की भी उपपत्ति नहीं हो पाएगी, इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है भाष्य में कि न एष दोषः। सिद्धांति कहते हैं एष दोषः न, जो आपको पूर्वापर विरोध रूप दोष प्रतीत हो रहा है यह दोष सिद्धांत में नहीं है, यानी हत्वापि न हन्ति यह भगवान का वाक्य पूर्वापर विरोधग्रस्त नहीं है अपितु अविरुद्ध है। यहाँ दो दृष्टि को लेकर के भगवान हत्वा और न हन्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वे दो दृष्टियाँ हैं, एक लौकिक दृष्टि एक पारमार्थिक दृष्टि। लौकिक दृष्टि से हत्वा शब्द का प्रयोग है, पारमार्थिक दृष्टि से न हंती न निबध्यते शब्द का प्रयोग है, इसलिए कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से सूत्रात्मक हेतु बताया जा रहा है कि लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्ते, ये हत्वापि न हन्ति न निबध्यते यह वाक्य प्रयोग लौकिक दृष्टि तथा पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अतः कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। हत्वा और न हन्ति इत्यादि में से कौन सा लौकिक दृष्टि को लेकर के प्रयोग है और कौन सा पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के प्रयोग है, इसे भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं सूत्रात्मक लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तदुपपत्ते इस सूत्रात्मक हेतु का विवरण करते हुए। ये सूत्र वाक्य है, इसका विवरण भाष्य है, स्पष्टीकरण है, देहादि आत्मबुद्ध्या इत्यादि। तो देहादि आत्मबुद्ध्या इत्यादि को देखिए, देहाद्यात्मबुद्ध्या हंता अहम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपि इत्याह। तो देहादि जो अधिष्ठानादि पांच है, अधिष्ठानादि में अधिष्ठान शब्द का अर्थ शरीर है ना, इसलिए देह शब्द से अधिष्ठान को लेना और आदि शब्द को बाकी को लेना जो कर्म के निर्वर्तक है। तो अधिष्ठानादि पांचों में आत्मबुद्धि ये होती है दुर्मति की, जो पूर्व श्लोक में दुर्मति कहा उसके पास है लौकिक दृष्टि, और उस लौकिक दृष्टि से यहाँ पर हंता अहम इति लौकिक दृष्टि हो जाती है। ये लौकिक दृष्टि है और उसका आश्रय लेकर के उसे अपना करके हत्वा अपि ये शब्द प्रयोग है उत्तरार्ध में। और जो पारमार्थिक दृष्टि है सुमति की, उस सुमति की पारमार्थिक दृष्टि को अपना करके न हन्ति न निबध्यते ये शब्द प्रयोग है। इसलिए अलग अलग दो दृष्टियों से प्रयुक्त हत्वा तथा न हन्ति इत्यादि शब्द प्रयोग होने से कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। यथा दर्शिताम पारमार्थिकीम दृष्टिम आश्रित्य न हन्ति न निबध्यते इति तद उभयम् उपपद्यते एव। तो ये यथादर्शिताम पारमार्थिकीम दृष्टिम है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, इस पूर्वार्ध में बताई गई दृष्टि वो पारमार्थिक दृष्टि है। और इस पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर के उत्तरार्ध में न हन्ति न निबध्यते इस अंश का प्रयोग है। और पूर्व श्लोक में कही गई दुर्मति की लौकिक दृष्टि का आश्रय लेकर के हत्वापि इस शब्द का प्रयोग है। इति यानी इस कारण से अलग अलग दो दृष्टि से हत्वापि और न हन्ति ये शब्द प्रयोग होने से तद उभयम् उपपद्यते एव, तो ये दोनों भी सिद्ध हो जाता है प्रयोग, हत्वापि शब्द प्रयोग भी न हन्ति न निबध्यते शब्द प्रयोग भी उपपन्न हो जाता है, कोई विरोध सिद्ध नहीं होता। अब पूर्व श्लोक में यानी 16वें श्लोक में कहा गया था एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलं तु यह, इसमें आत्मा का केवल ये विशेषण था। इस केवल विशेषण के आधार पर ये शंका की जा रही है कि शुद्ध आत्मा निर्विशेष आत्मा अकर्ता होने पर भी कार्यक्रम संघात संश्लिष्ट आत्मा तो सातिशय आत्मा कर्ता होगा, इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान करने के लिए आगे वाला ग्रंथ है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।